Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a netidők. Koncentrált, Zoli, nehogy eltévessze a műsor nevét. Amit láttad, mondjuk az arcomon, hogy koncentráltam. Igen, de már hallottam lelki füleimmel, hogy más mondasz. Pedig most már, mi van, május eleje, akkor két hónapja nem használjuk a műsorunk nevét, sajnos. Igen. Figyelj, tudod, hogy el van mozdulva ez a bigyód, amihez nem szólt hozzá, sőt, mindenki el van mozdulva. De ezt a hallgatók nem látják. Jó, van a mikrofonunk előtt egy ilyen fekete előtét, és az Árpinak egyáltalán nem a mikrofonja előtt van. És ez akkor most egy annyira fontos momentum volt, hogy ezt el kellett mondanod, pedig ennél sokkal érdekesebb az, hogy egyre több közösségépítő honlap működik az országban. Igen. Úgy látszik, hogy az elmúlt hetekben lezajlott adásvétel, amiről hát azért nem mondanám el, hát biztos, hogy reklám lenne, a kedélyeket nagyon, nagyon felvillanyozta. De nem ettől, mert ezek a többiek megtesdítette a piacot, nem? A versenytársak már korábban elindultak, amit bizonyít az is, hogy a versenytársaknak a felhasználó száma vetekszik, sőt, már abban a súlycsoportban van, mint az induló iWeave-nek a felhasználó száma. Barátikör.com-ról van szó, meg a myweave.hu-ról. Ismeritek? Hát beszéltem is róla, ha nem haragszom. My VIP. Hát nem tudom, ezt egy elég hihetetlennek tűnik számomra ez az információ, hogy hasonló. 500 ezer felhasználóval rendelkezik az egyik, a másik meg 600 ezer fölött. Viszont azt nagyon csúnyának tartom, hogy az iWeave-re beregisztrálnak emberek, és akkor ilyen idióta körlevelekkel próbálják tönkretenni a rendszert, igen. És naponta ja, kapsz, igen. Hogy eladják, hogy fizetős lesz, hogy küld tovább 50 másik embernek, mert ha nem küldöd, akkor hívót, passzív vagy, és ki fognak hajítani a rendszerből. Szóval meg, ezt annyira nem értem, tehát annyira... Milyen levelek? Igen. Hogy milyen levelek? Hát kamu levelek. Hát persze, hát most ott van az üzenőfal, ha valamit akarnak, akkor csak odaírják, de szerintem annyi pénzük is van, hogy akár postán is kiküldhetik az értesítőt. És arról hallottatok, hogy a fiatal tizenéves lányok körében terjedt el ez a divat, hogy bejelölgetnek bennünket is például, meg sok mindenkit más ismerősnek, úgy, hogy nem ismernek. Uh-huh. De hogy ez miért a fiatal tizenéves lányok körében divat? Azért, mert biztos verseny van. Hogy ki gyűjt több pasit? Aha, mit tett ez a pasit? Te például beszállsz egy ilyen... Nem, én nem igazolom vissza. Van olyan lány, akivel én egy főiskolára jártam, de nem emlékszem rá, és szerintem nem ismerem, és nem jelöltem vissza azért, mert egy főiskolára jártunk. Megismeri a többieket. Nagyjából 60 olyan ember van, aki szeretné, hogyha visszaigazolnám, hogy ismerem, és nem igazolom vissza. Szándékosan. Igen, szándékosan. Azt gondolom, hogy attól, hogy egy fórumon néhányszor vagy akár e-mailen beszélgetünk egymással, ez még nem ismerettség. Nem ismerettség, így van. Csak egyszer beszéltetek. Viszont megtörte jég, mert Bódi Zoltán is végre visszaigazolt. Ennek az az oka, hogy ismerős. Igen. Ennek az az oka, hogy valamilyen viszonylag közeli rokonom követelte tőlem az iWeave-es, hogy hívják ezt? A tünde? Nem a kislányomról van szó. Ilyen azonosítót, vagy meghívót, ez az. Igen. És amiatt nekem, ez körülbelül 3 napomba telt, mire kitaláltam a felhasználó nevem, meg a jelszavam, hogy mi volt ott. Tehát 4 éve nem jártam a rendszerben. Komolyan mondom. De végül sikerült. Hát igen, aztán 2-3 emberre rákattintottam, mit tudom, ilyen 300-ból, amelyik összegyűlt, és nem is fogok többet belépni. Egykori tanítványok. Nagyon távoli tőlem ez az egész dolog vala. Na, hát akkor fiatal lányok kattingassanak, aztán vagy visszaigazoljuk őket. Vagy nem. Milyen üzleti lehetőségek rejlenek a blogokban? Megszólal a BizBlog fórum ötletgazdája. Aztán hallhatunk a Robot Baby első mozdulatairól, méghozzá Kömlődi Ferenctől. Új közösségépítő weboldal, amely segítségével zenei együttest lehet szervezni, az ötletember egy gitárművész. Vajon ki nyerte az idei webes Oscar díjat? Az eredményhirdetés után várjuk a júniusi díjátadót a szokásos 5 szavas köszöntőkkel. Újra egy klasszikus informatikai szó a netnyelvésztől. A hardware akkora nyelvi divatot teremtett, hogy nincs vége a ver végű kifejezéseknek. A végén pedig Chatman a legnagyobb szoftverfejlesztő boszorkány konyhájába enged bepillantást. Egy programozási verseny és annak tanulságai. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. figyelmeztetem a tisztelt hallgatókat, hogy Cati ma este pletyizni akar, de majd csak később kapsz időt. Úgyhogy tessenek vigyázni a rádió hallgatásával. Igen, mert jön a pletyus. Bizony. Fogjon a közelolvosukhoz és gyógyítani. Mondjuk Cati játék kérdést? Mondjunk, de előtte ez tartozik egy hír, amit Balázs tud, hogy miért hír. Volt egy bizonyos verseny, amit tavaly is megrendeztek, illetve idén mostanában fognak megrendezni. Ez az Intel által támogatott nemzetközi tudományos és műszaki vásár, és ezen a versenyen tavaly óriási magyar siker született, több kategóriában is egy fiatal magyar feltaláló hozta el az első díjat, és nem az ő nevére vagyunk ki, csak azt hiszem, ezt meg is mondhatjuk, nem? Őt Rátai Dánielnek hívták, és többször is volt műsorunk vendége. Így van. Ehhez kapcsolódóan az a kérdés, amit Cati fog elővezetni. Igen, mert mostanában olyan jó kérdéseket lökök, tehát én vagyok itt a Joker. Kérdésgyár. Igen, halljuk, a kérdésgyáros halljuk. Vagyok, hogy Rátai Dánielről, ez így nagyon igen. Nehéz, hallgatóknak nem is az, hogy melyik rajzfilm jut eszébe, hanem melyik az a rajzfilm, az, hogy most akármelyik, hanem amire úgy egy az egybe így Rátai Dánielre passzol. Annyit talán segítsünk, hogy ezt a rajzfilmet nagyon régen adta a televízió. Igen, én még oly pici voltam. Oly és pici az esti mese sorozatban. Igen. Te még emlékszel rá? Hogyne, hát szerinted miért én találtam ki? Várjatok, én nem olyan nagyon régen láttam egy részt belőle hát valamikor. Valószínűleg újra előkerülnek ezek a régi jönni, tehát egy nagyon régi darab, Az én gyerekkoromban ment ez a film rajzfilm sorozat először. Igen, meg az én gyerekkoromban is. Az akkor egyébként nagyjából hasonló. És egyébként lehet, hogy már megvan a megfejtés? Nézek a másik Dániel. Nincs még meg. Akkor annyit segítsünk, hogy Rátai Dániel ugye ezt a háromdimenziós rajzolást állította elő a kis találmányával. De többet nem, most beszélünk valami másról. Skacok, például pillanat, a mai időjárásról. Milyen nemzetiségű ez a rajzfilm szerintetek? Mert szerintem... Lengyel. Igen. Jó, oké, nem erre tippeltem volna, de akkor ez minden egy lengyel rajzfilm. Most ezt nem mondjuk el, jó? Egy lengyel rajzfilmről vagyunk, kíváncsiak. A telefonszámunk? 328-85-55. És be lehet lépni a Csüti Csatiba, a chat.gyalogló.hu címen. A nyeremény a játékkérdés helyes megfejtése esetén egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint Ifabik Mester Sándor Portfolio 2001 című szerzői lemeze a stúdióban. Ez 5 darab. Úgy van, úgyhogy érdemes hívni. 328-85-55 a stúdióban Szokoli Kata, vagyis Cati. Jó estét kívánok! Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok! Csetel, vele szembe Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Legtöbben azt hiszik a blogokról, hogy leginkább a személyes naplók készítésére jók, meg persze arra, hogy a feljegyzéseket megosszuk a nyilvánossággal. Bögel György valamivel több mint egy éve mesélt el ebben a műsorban, hogy a blogokat szakmai fórumként is lehet használni. 9 elszánt hazai blogger, köztük az idézett szakember, elhatározták, hogy létrehoznak egy fórumot, ami szeretné bebizonyítani, hogy a blog készítésben üzleti lehetőségek is rejlenek. A fórum neve BizBlog, Szalai Dániel beszélgetőtársa az egyik kezdeményező, Pécsi Ferenc blogszakértő. A vonalban Pécsi Ferenc, a BizBlog fórum egyik ötletgazdája. Mi volt a cél ennek a megalapításával? A BizBlog fórum alapítói valamiképpen az üzleti élethez kapcsolódó bloggerek. Többféle felállásban részt vettünk üzleti rendezvényeken, illetve rádió, tévé interjúkban. Ma mindig előről kell kezdenünk elmagyarázni, hogy mi is az a blog, és hogy miképpen használt az üzletben. Úgy gondoltuk, hogy erre a legalkalmasabb egy olyan webes felület, ahol nem csak a újabb szövegeket tennénk föl, hanem elhelyeznénk az alapvető fogalmakat is valami oda, megmagyaráznak, hogy mi a blog, mi az üzleti blog, a különböző fogalmakat, az, hogyha valaki ez a dolog érdekel, ne kelljen ezer helyről előásni, megtalálja itt ilyen központi helyen is. Említetted ugye, hogy a üzleti világban is fel lehet használni a blogokat, gyakorlatilag az üzleti kommunikációban. Hogyan történik ez a gyakorlatban? Tehát, hogyha van egy cégem, én egy cégnek a vezetője vagyok, akkor hogyan tudom felhasználni a blogban rejlő lehetőségeket? Igazából a BizBlog fórum célja nem csak az, hogy blogokra beszél, hanem hogy olyan dolgokra beszélünk, amiket manapság szokás web2-es eszközöknek nevezni. Ezek valójában olyan eszközök, amik a kommunikációt segítik. Úgyhogy itt nem a blogomban a lényeg, hanem azon, hogy olyan internetes eszközöket, felületeket adjunk az emberek kezébe, ami segítik a munkájukat. Konkrétan azt mondom, a blog az nem más, mint egy nagyon egyszerű és jól kezelhető internetes felület, ahol bárki nagyon könnyen elhelyezheti információkat, és akkor megoszthatja másokkal. De ugyanilyen jó használható eszköz üzleti életben a Wiki, ami talán a Wikipédiáról, a webes enciklopédiáról híresült el, ami nem más, mint egy olyan szöveg, amit sokan szerkeszthetnek, és a különböző verziók, akkor bárki képes előkeresni. Ez ugyanúgy alkalmas egy üzleti dokumentáció, vagy bármilyen üzleti szövegnek a szerkesztésére, mint egy enciklopédiára. Van a cégünknek már egy honlapja, fönt vagyunk az interneten, ahogy szokták mondani. Miért fontos, hogy indítsak egy blogot is? A céges honlap az egy előadás, a blog pedig egy párbeszéd. Előadásra szükség van természetesen, és nem mondom azt, hogy ez egy felesleges dolog. Vannak olyan helyzetek, ahol kell előadásokat tartani. Egy konferencia előadása nem helyettesíti a néhány foglalkozásokat, a kerekasztalokat, a beszélgetéseket. Ugyanígy a blog és a honlap közti különbség. A blog egy informális közeg, ahol valaki elhelyezheti információkat, mások ahhoz hozzászólhatnak, viszonyulhatnak. Alkalmas például egy vállalati környezet blog arra, míg vezető megoszta a gondolatait a kollégákkal, vagy egy fejlesztői team tagjai egymással kapcsolatot tartsanak, és mint egy falu is erre kirakják a gondolataikat, megosztják egymással. Vagy alkalmas arra, hogy akár egy vállalat dolgozó a külvilággal megosztják a gondolataikat, természetesen a vállalati titkokról, például az iparágról, a szakmáról. Nagyon sok ilyen blog van, főleg Amerikában, de Európában is. Most pedig egy olyan bébivel fogunk foglalkozni itt a netidőkben, amely, hát, mert nem úgy mondom, hogy aki, ebben már benne van, hogy miről lesz szó, egy robotbébiről lesz szó. Tehát ez a robotbébi érzékelőkből, szenzorokból, mindenféle elektronikából áll. A vonalban viszont egy húsvér ember, Kömlődi Ferenc. Szia, Ferenc! Szia, Árpád! Jó estét kívánok a minden hallgatónak! Te vagy az Agent Portál szerkesztője, és ti foglalkoztatok ezzel a robotbébivel, amiről azt tudjuk, hogy egy 2 éves gyerek szintjén van most? Nem feltétlenül, hanem azt próbálják vele elérni, olyan tanulási folyamatokat igyekeznek vele kivitelezni, amit a 2 éve, a 6 és 18 hónap közötti gyerekekre vonatkozik. Tehát a lényeg ennek a projektnek, aminek a mellékterméke ez a BabyBot nevű robot, hogy a jelenlétet tanulmányozzuk. Tehát ugye a jelenlét az különböző érzékszervi észlelési dolgokból áll össze, érzékszervi működésekből, látás, hallás, tapintás, és ezekre mind képes a robot bébi? Hát ugye valamelyest lát, aha, tapintani tapint, és vannak fülei is, tehát auditív információkat is képes magába szívni, hogy így ilyen csúnyán fogalmazzak. És ezeket az információkat összerakja, ugye? Tehát, hogyha lát mondjuk egy labdát, akkor a látványt és a megtapintását, vagyis megfogja azt a labdát, akkor képes összekapcsolni egymáshoz? Először igyekszik ugye a környezetbe valamilyen szinten szegmentálni a tárgyakat, tehát tárgyakat elkülöníteni egymást, és aztán igyekszik megragadni ezt az adott tárgyat. De itt hangsúlyozom, itt arról van szó, hogy a tapintást tehát nem öncélúan hozták, egy robotot sem öncélúan hoznak létre, de ezt különösen nem öncélúan hozták létre ezt a baby botot, mert ugye a jelenlétet akarják tanulmányozni. És ez miért fontos? Hát, hogy minél többet megtudjunk arról, hogy mi is tulajdonképpen az a jelenlét, illetve a világ érzékelésének egyik, a tudatosságnak egyik legfontosabb összetevője. És ugye erre ideális egy robot, hogy a roboton keresztül, és éppen ezért, mert ideális egy robotot fejlesztettek, amelynek nagyon kevés információt adtak meg, és ami kapcsolódik egy trendhez, hogy ugye a robot tanulás. Tehát minél többet tanulja meg a tapasztalataiból, és ezt valamilyen szinten használja fel. Hát képes megfogni tárgyakat, hogy van egy demonstráció, amin egy labdát fogdos, tehát ilyen szinten már ért el eredményeket. Egyébként ezt a Bibi Botot, az első verzióját, mert 1996-ban elkezdtek dolgozni rajta, de a mostani verzió és a első között semmiben nem emlékeztet az első verzióra a mostani. Érdekes egyébként, hogy ezeket a hétköznapi felfogással olyan egyszerűnek tűnő funkciókat nagyon nehéz megvalósítani. Ugye például a lépcsőn lépkedő robotot is hosszú, hát ha nem is évtizedeken, de talán egy évtizedig is fejlesztették, hiszen olyan bonyolult egyensúlyérzék kell hozzá, amit mi nem veszünk észre, hiszen gyerekkorunkban megtanultuk, hogy hogy kell egy lépcsőn föllépkedni. Én viszont látom a kislányomon most. Tehát egyébként ebben az egészben folyamatosan azon gondolkodom, hogy tényleg ilyen a jelenlét, élmény és az öntudatra ébredésnek a folyamata. Ezt robottal leszimulálni, hát ez kifejezetten izgalmasnak tűnik. És milyen izgalmas lehet tényleg neked a kislányodon látni, pontosan, hogy az ő kis agya milyen nagyon dolgozik azzal, hogy megtanulja az egyensúlyozást, igen, például a lépcsőkön. Igen, már szegmentálni primán tud, és tárgyakat primán meg tud ragadni, és magáévá tud tenni, és utána nagyon nehéz tőle elvenni. Hogyan lehet ezt továbbfejleszteni, Feri? Most egy olyan robotról van szó, ami egyelőre még csak egy torzó. Ugye van egy karja kézzel, van egy elég komikus feje, szemekkel, fülekkel. A következő lépés nyilvánvalóan az lesz, hogy egy testet próbálnak, tehát lábakban végződő, vagy valamilyen szinten végződő, ugye, hogy a mozgást is belevigyék. Hát ez, ugye, testet öltenek neki. Igen, igen. Mondjuk így is már egy antropomorf, úgynevezett humanoid robotról van szó, de én a következő lépésnek azt tartom, amikor minél több ilyen érzékszervi működést próbálnak összekapcsolni, és hogy ezek valahogy harmonikusan egymással összehangoltan működjenek. Kömlődi Ferencet, az AGL Sportál szerkesztőjét hallottuk. Szia Feri, köszönjük szépen! Sziasztok. Igen, Ágens portál vagy Agent portál, de ez arra vonatkozik, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó portál, és ott szerkeszt Feri, vagyis Kömlődi Ferenc. A vonalban viszont van már egy másik fiatalember, MS3, vagyis ifjabbik Mester Sándor. Halló, halló! Jó estét kívánok! Itt vagy? Itt vagyok, hallotok? Igen, jó. És mondtunk is a műsor elején, mert ugye a te Portfólió 2001 című szerzői lemezedet szokta egyébként Szokoli Kata népszerűsíteni a játék kérdésünk után, de ezúttal én mondtam el egyébként. És MS3 most valahol vidéken van az 1678. koncertje után. Hát a 20-valahányadik, nem tudom fejből, a 150koncert.com-on, hogyha Spányik úr megnézi, akkor ő meg tudja mondani, hogy a holnap hányadik lesz, akkor abból egyet kell csak kivonni, és annyi volt a mai. És most éppen Mendén vagyok, mert itt lesz holnap reggel egy iskolás koncert, aztán Balatonfűzfön 3-kor, és aztán megint vissza Mendére, úgyhogy a holnapi nap az húzós lesz. Mert hogy ifjabbik Mester Sándor egyébként gitárművész, de most nem ezért hívtunk, hanem azért, mert van egy újabb ötleted, ami egyébként kapcsolódik a műsor elején említett közösségépítő honlapokhoz, webhelyekhez. Egy olyan oldalt hoztatok létre, talán a te ötletedre, ahol a zenészek találhatnak egymásra. Na de miért kell nekik így egymásra találni? Azért kell egymásra találni a zenészeknek, itt a Digimpro kapcsán beszélünk erről, és egy ilyen zenei community, tehát ilyen közösséget próbálunk létrehozni a yourspins.com oldalon, ami egy ilyen angol nyelvű oldal lesz, illetve már most is működik egy beta állapotban. Egyelőre még nincsen meghirdetve, tehát nem nincsen milliós regisztrált felhasználó bázisa, és most még nem is akarjuk, mert egyelőre csak tesztelgetjük. De az egésznek az alapvető lényege az az, hogy a remixelő embereket, illetve otthon zenét csináló embereket összehozni egy helyre, és a sokféle verziói zenéiket el tudják itt készíteni, akár DI formátumban, akár nem. Mert hogy ők nem találják meg egymást? Megtalálják egymást, tehát ez a, hogyha ha ennek az elődjét nézzük, akkor az a myspace.com, ami egy kifejezetten zenei, tehát a zenei világnak szóló ilyen ismerkedő hely volt, de ugye az egy ilyen, igazából az csak egy ilyen hálózati portál jelleggel működik, itt meg ugye mögöttem van ez az egész Digimprós technológia, tehát ez kifejezetten a Digimprót használó embereket tömöríti egybe, illetve remixereket. ugye mi hétköznapi halandók a hagyományos közösségépítő webhelyeket ismerjük, hogy bejelöljük az ismerősöket, hogy ismerős, és aztán ő visszaigazol. Ez is kicsit hasonlóképpen megy? Itt is be lehet jelölgetni, persze, hogy ismerős, meg hogy kikinek a... Kikinek a gitárosa. Igen, de alapvetően itt az egésznek az alapcélja az az, hogy mindenki a saját remixét, amit elkészít, az föltöltheti, saját zenész honlapot készíthet majd, illetve ez az ilyen music share jellegű dolog fog itt működni inkább, mint a ez a hagyományos értelemben vett hálózatépítés. Vagyis megosztás, ugye, hogy egymásnak igen, megmutatják a zenét. Lehet esetleg elképzelhető, hogy összejönnek ilyen alkalmi zenekarok is ennek segítségével? Persze, ebben biztos vagyok. A ilyen szempontból egyébként a MySpace az jó példa, mert hogy sok zenész talált már egymásra, ugye ott annak 59 millió felhasználója van, azt hiszem, és ez mindenképpen egy hasznos dolog. Hát mi nyilván arra próbáljuk kihegyezni, hogy a Diginprót használó emberek azok gyűjjenek össze egy helyre. Emellett ugye még van ez, amit adás előtt beszéltünk, ez a Windows Media Plugins.com, vagyis wmplugins.com website, ahol a Windows Media Pluginunk most már japán, angol, kínai és orosz nyelvre lokalizálva is megtalálható. És onnan például már 25 ezeren letöltötték, és nem tudom, egy hónapja van kint. Úgyhogy ez biztos, hogy egy jó alapbázis lesz arra, hogy majd a Yourspins-en is gyűjjenek a userek. Hát gratulálunk az ötlethez, mert megint egy divatos dolgot sikerült megcsípni, Balázs. 21. koncertjét gyűrte le ifjabbik Mester Sándor. Gondoltam, hogy ha mondom jön a Windows szót, akkor szót, ha szóra mértett a Spányik úr, ezt nem véletlenül említettem. Akkor még hátra van, ha jól számolom, 129 koncert. Nagy kitartást kívánok hozzá. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok. Na, milyen jól választottam ide témát, Szokoli Kata vagy Cati online rovatunk. Figyelj, mit mondjak előbb? Pletykáljak, vagy ezt? Hát ezt, mert ez kapcsolódik most. Jó, hát akkor elmondom ezt. Bár a másik sokkal izgalmasabb. De mindegy. Szóval megint van Webby Awards. Tavaly is beszéltem róla. Az Oscar-díjhoz hasonló, csak itt éppen a weboldalakat díjazzák és értékelik. A Webby Awards-ban az a különös, hogy, vagy hát különleges, hogy nem csak a zsűrik értékelik a weboldalakat, hanem van egy külön szavazás, amit az interneten a felhasználók hoznak, és akkor mind a 69 kategóriában tulajdonképpen két nyertes van, egy közönség által kiválasztott és egy zsűri által kiválasztott weboldal. Idén is 69 díjazott van, idén is pontosan emiatt a szám miatt majd a júniusi díjátadón csak 5 szóban lehet megköszönni a hozzátartozóknak azt, hogy... Szóban, ez nagyon jó. SMS-ben ráadásul, gondolom. Persze, nem. Na és mondd azt egy-két példát, hogy persze, kik a nyertesek. Mondok egy-két példát. A legjobban ez annyira tetszett nekem, ez neked biztosan tetszene, hogy a legjobb dizájnú weboldal a közönség szavazók szerint a Style Wars weboldal. Ötletes, abszolút. A nagy áttörés a MySpace. A diktátorok háborúja. Ja. Mi ez? Az áttörés a MySpace weboldal. Az legjobb, áttörése. Igen, aha. A legjobb éves virtuális művész ki lenne más, mint a Gorillaz. Jó, csak most nem mondod el, mert azért következtél most éppen a zenei kapcsolatépítő honlap után, mert a MySpace ugye szintén egy közösségépítő oldal. Aha. Na, jaj, de hát ez most nem olyan nagy szám, hogy ők most így, jó, hát elmondtam igen, azt most is. Már, így most már én, buta a hétköznapi halandó is megértem, hogy miről van szó. Világos most már mi szóval az a MySpace. Egy közösségépítő oldal is. MS3 is említette. Most igen, már jó. Jó, de még elmondok kettőt. Oké, tehát akkor most túléltünk a MySpace-en. A játék kategóriában szintén csak a közönségszavazók között az általunk is ismert myclips.com nyert. Biztos, hogy nagyon sokan játszottak már ott ilyen flash játékokkal, és most a lányoknak üzenem, hogy a divat kategóriában a közönség és a zsűri által is a style.com nyert, úgyhogy aki internet előtt van, az fusson és tekintse meg az izgalmasabbnál izgalmasabb kiegészítőket. Gratulálunk a díjazottaknak! Szerintem Bódi Zoltán szándékosan rejtegeti azokat a szakkifejezéseket, amelyeket mindenki ismer évek óta, és még mindig nem került elő az infószótárban. A napokban fejeztem be egy nagyon nagy munkát, ahol az infószótárt is áttekintettem pontról pontra, és találtam néhány apróságot, ami egyszerűen kimaradt, de nagyon szerencsés, hogy éppen ma került sorra, mert MS3 már bevezette ugye ezt a kifejezést, azt mondta, hogy music share, tehát zene elosztás, zene megosztás. Így van. És akár hiszitek, akár nem, a server még nem volt az infószótárban, viszont elmondom, hogy milyen verek voltak már. Server? Szerver. Igen, jó. Abandonware. Ugye igen, ezek a szerver azért jó, mert ugye abban nem ugyanaz a vége. Tehát persze, a... egész más. De tényleg jó, jó. Abandonware, ugye ezek az elhagyott programok, amelyeket már nem lehet frissíteni. Adware, hirdető program, bloatware, ez ilyen kamuprop, tehát túl nagyra növesztett ilyen vízfejű program. Firmware, hardware, liveware, ezek ismerősebbek. És freeware. Malware, freeware, igen, a spyware, a software, és a vaporware, vagy kétféleképpen lehet leírni, a vaporware az a tulajdonképpen a Windows Vista. Tehát ugye az előtagja a Vapor, az a ködösítés, köd. Tehát olyan szoftver, amelyre körül már óriási a ködösítés, évek óta beszélnek már róla, és esély nincsen arra, hogy megjelenjen. Duke Nukem Forever, csak ennyit mondom. Jó, tehát a server lényeg az, hogy ugye ez olyan program, itt szerintem a PC Word-nek a DVD meg CD melkletein sokat találunk, ki lehet próbálni, ha tetszik, megveszem, hanem akkor leáll, vagy le kell törölni. A fejlesztő megoszthatja az emberekkel. Igen. Ez egyébként kezdetben egy marketing megoldás volt, igen. És kinőtt egy program típussá. Kategóriává. Így van. Infoszótár jövő héten is. Szerintem a hallgatók meg fogják úszni Cati pletykáját, mert most Pányi Balázsé a szó. Nem konferencia, hanem versenyen volt. Versenyen voltam, igen, hétfőn és kedden. Ez megnyerted? Én nem versenyeztem, én csak megfigyelőként voltam jelen. Szlovéniában, Mariborban zajlott az idei Imagine Cup közép-kelet-európai döntője. Ez az a bizonyos verseny, amit a Microsoft most már azt hiszem negyedik alkalommal rendezett meg idén, és azt kell tudni, hogy felsőoktatási intézményeknek rendezik meg, tehát az abban tanulók számára. Elő van írva nagyjából, hogy milyen feltételek mellett lehet nevezni. Az a döntő, ami most volt itt a hét elején, ez a szoftverfejlesztési kategória döntője volt, amely a legrangosabbnak számít egyébként, azt hiszem 6 vagy 7 féle versenyszám volt az idén is kiírva. És ebben indult természetesen magyar csapat is, hiszen mi is tagja vagyunk ennek a közép-kelet-európai mezőnynek. Lezajoltak itthon a magyar selejtezők még valamikor áprilisban, és a győztes a Műszaki Egyetem csapata jutott ki végül is Mariborba, ahol megmérkőzött azt hiszem 12-ed magával, ezért a bizonyos továbbjutásért, hiszen Indiában lesz idén az Imagine Cup-nak majd a világ döntője. Időre kell egy programot elkészíteniük, vagy bizonyos fázisokat kell? A versenykiírás az úgy szól, minden évben megadják a témát. Az idén az volt a téma, hogy képzelj el egy olyan világot, ahol a technológia segít egészségesebben élni. És erre kellett valamilyen szoftvert fejleszteni, ugye nyilván Microsoftos fejlesztőeszközökkel, tehát .NET-tel, meg ilyesmivel, meg XML webszerviszeket kellett hozzáfejleszteni. A magyar fiúk nagyon érdekes dolgot találtak ki, tulajdonképpen beszélgettünk is már hasonlóról az adásban. Ők készítettek egy olyan központi, úgy hívták, azt hiszem, hogy home compute, nem home computernek, valami hasonlónak hívták, mindegy, az a lényeg, hogy rá lehet kötni a lakásra, és azoknak az embereknek segít, akik valamiért ágyhoz, vagy mondjuk kerekes székhez kötöttek, uh-huh. Ugyanis megoldották azt, képzeld el, hogy egy pocket PC-vel a kezedben tudod kapcsolni mondjuk a világítást a lakásban. Kézi számítógéppel. Igen, egy kézi számítógéppel, vagy például egy webkamera ki tud nézni az ajtón, a kukucskálón, és meg tudja mondani, hogy éppen kicsönget be a lakásba, és utána szintén, hogy ezt szintén látod a kézi számítógépen a webkamera képét, és egy gombnyomással ki tudod nyitni neki az ajtót, hogy bejöjjön. Vagy például, ha nem tudsz kimenni a nappaliba, hogy tévét nézzél, akkor akár a számítógépeden keresztül egy tévévevőkártya segítségével a tévéadást is a kézi számítógépre lehet vinni. De hát ez nem csak szoftveres fejlesztést igényel, ahogy így van, ez egy nagyon komoly hardveres, és ezt ők megcsinálták, ez egy döbbenet volt, igen. Hát akkor túlléptek a feladaton. Nagyon-nagyon érdekes projektek voltak. De ezt nem egy nap alatt csinálták. Természetesen nem. Ez úgy van általában, hogy kiírják a versenyt mondjuk valamikor így nyár vége felé, aha. És akkor ősztől kezdve lehet fejleszteni. Inkább pályázat ez, mint verseny. Igen. Hát mondom, ilyen különböző helyi fordulók vannak, és akkor ezeken keresztül lehet így végül eljutni ezekbe a nagy döntőkbe. Esélyesek? Nem, sajnos, hát nem jutottunk tovább az indiai döntőbe. Ennek számtalan tanulsága volna, ami azt hiszem, hogy túlmutat ennek a műsornak a keretein, igen, de majd egyszer talán lehet erről is beszélgetni. Mondját. Kitalálták, hogy a Varázsceruza című rajzfilmre gondoltam, és mégpedig a szerencsés nyertes kis tartsáról Orbán Gábor. Gratulálunk neki, és ajánljuk a Wikipédiát, ahol a Varázsceruzáról egy komplett cikk bejegyzés van, és ebből megtudtuk, hogy 64 és 76 között készült ez a rajzfilm sorozat Lengyelországban, Lódz városában, a Semafor stúdió készítette. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket a PC World CD és DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszontlátásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.